Jeden podkoszulek w trójpaku to tylko 8 zł i 33 grosze. A dla dzieci i nastolatków trójpaki podkoszulków tylko 19,99 za zestaw. Jeden podkoszulek w trójpaku dziecięcym to jedynie 6 zł i 66 groszy. W wielopakach się opłaca. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Zbliża się godzina 16, a przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Nie ma już utrudnień w województwie podkarpackim na drodze krajowej nr 19, odcinek Bogu Chwała Niebylec w pobliżu miejscowości Lutoryż. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, jedna ofiara śmiertelna. Droga przez kilka godzin była zablokowana. Nie ma też już kłopotów na drodze krajowej nr 25, odcinek Bydgoszcz Inowrocław w pobliżu miejscowości Złotniki Kujawskie w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie też doszło do wypadku, ruch był wahadłowy. Mogą być natomiast kłopoty jeszcze na siódemce, odcinek Kraków-Myślenice w pobliżu miejscowości Mogilany, gdzie bus się wywrócił, trzy osoby zostały ranne, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zakopanego. Gdyby na Państwa trasie doszło do nieprzewidzianych utrudnień lub korków, to proszę do nas zadzwonić. Przypomnę, numer do Radio Nawigatora to 22 5 trójek i 2 zera. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 stycznia, minęła już 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób zginęło we francuskich Alpach. Byli doświadczeni i dobrze wyposażeni, ale nie mieli żadnych szans, gdy zeszła lawina. Najpierw rozstał się z SLD, teraz z Twoim ruchem. Z tej partii odchodzi Robert Kwiatkowski. Jesteśmy już bardzo zmęczeni ciągłym wzrostem podatków, obcinaniem pensji i emerytur. Grecy mówią, że czas na zmiany. Głosowanie w wyborach parlamentarnych potrwa jeszcze 2 godziny. Górska żandarmeria znalazła już ciała wszystkich 6 narciarzy, którzy zginęli pod lawiną we Francji. O tragedii, do której doszło wczoraj w Alpach, nasz korespondent Marek Brzeziński. Do tragedii doszło w Wysokich Alpach. 6 narciarzy z górnej stacji wyciągu w ośrodku sportów zimowych Seillac wyruszyła na wędrówkę w kierunku grzbietów masywu położonego na wysokości 3000 metrów. W trakcie wspinaczki zaskoczyła ich lawina, mówi prefekt departamentu. Na ciała udało się natrafić dzięki temu, że wszyscy mieli nadajniki pozwalające na lokalizację osoby przysypanej śniegiem. Do tragedii doszło w wyniku oderwania się ogromnego płata lodu, który z wielką szybkością posuwał się po zboczu, powodując zejście potężnej lawiny, pod którą wszyscy zginęli. Cała 6 kobiety i mężczyźni w wieku od 50 do 70 lat to byli bardzo doświadczeni i świetnie wyposażeni narciarze, należący do francuskiego klubu alpinistycznego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A w sumie w tym sezonie zimowym we francuskich górach zginęło już 17 osób. Były prezes Telewizji Polskiej Robert Kwiatkowski odchodzi z Twojego ruchu. Pisze, że odchodzi, bo Twój ruch stał się narzędziem zaspokajania ambicji jednego człowieka, Janusza Palikota, że zaczyna tam brakować miejsca dla ludzi centrolewicy i że partia popiera rząd Ewy Kopacz. Robert Kwiatkowski przez lata związany był z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W 2012 roku związał się z ruchem Palikota. Jeszcze przez 2 godziny Grecy będą wybierać nowe władze. Największe szanse na zwycięstwo ma lewicowa i populistyczna partia Syriza, a ta zapowiada twarde negocjacje z wierzycielami Grecji, czyli głównie Unią Europejską. Zdaniem polityków z tego ugrupowania część wielomiliardowych długów kraju powinna zostać umorzona. Wielu Greków uważa, że rządy Syrizy pozwolą im odpocząć od polityki zaciskania pasa. Jej przeciwnicy mówią, że to jest zagrożenie dla kraju. Z Aten Marcin Pośpiech. Zdaniem części ekspertów, jeśli wygra Syriza, a na to wskazują wszystkie sondaże, Grecja zboczy na kolizyjny kurs z Unią Europejską. Przed takim scenariuszem wielokrotnie w kampanii wyborczej ostrzegał premier kraju Antonis Samaras. Po tym, jak sam oddał głos, grecki premier mówił, że tylko jego partia gwarantuje bezpieczny rozwój kraju. Dzisiaj decydujemy, czy pójdziemy naprzód z siłą w kierunku bezpieczeństwa, czy też skierujemy się w stronę przygód. Ale jak mówi Polka od 19 lat mieszkająca w Atenach, Ewa Sakowska, Grecy dość mają już starej politycznej gwardii, którą uosabia nowa demokracja. Nieskuteczne okazały się też jej reformy. Dalej jest korupcja, dalej są problemy. Ta bardzo nieludzka polityka nowej demokracji może być zamieniona przez bardziej ludzką politykę Syryzy. Chociaż, jak podkreśla grecki dziennikarz Yannis Koutsomitis, w ostatnim czasie ton Syryzy złagodniał. Na przykład nie mówią już, że doprowadzą do całkowitego umorzenia greckich długów. A te przekraczają 320 miliardów euro. Z Aten Marcin Pośpiech. Głosowanie w Grecji kończy się o godzinie 18.

Bardzo miło, że Państwo zostali z nami przez tych 15 minut. A jak się rozstaliśmy, to już 15 minut, tak patrzę rzeczywiście. Być może już ktoś właściwie zdążył zapomnieć, o czym mówiliśmy w pierwszej odsłonie siesty. Albo na przykład, że w sieście jest także prowadzący i to jestem ja. Ja się nazywam Marcin Kiedryński i przez tych 15 minut to się akurat nie zmieniło. Mówiliśmy o Siesta Festiwalu, naszym trójkowym, piątym już święcie muzyki świata w Gdańsku i mówiliśmy o tym, że po raz pierwszy w Polsce Paulo Flores, po raz pierwszy Neuza, a także po raz pierwszy na nocach Fado Helder Moutinho. Na tych naszych cudownych nocnych spotkaniach przy dzbanach wina, przy dorszu i rozmaitych jeszcze innych portugalskich potrawach w dwa pierwsze wieczory festiwalowe. No i wreszcie wspominaliśmy o tym także, że nasz festiwal zakończy się w niedzielę, dokładnie taką jak ta, czyli ostatnią niedzielę miesiąca. To będzie 26 dzień kwietnia. Zakończy się koncertem tradycyjnie już afrykańskiego pląsu w klubie Parlament i tam nasza koleżanka z Kamerunu, także po raz pierwszy w Polsce, o ile mi wiadomo, Charlotte Dipanda. Słowem, mamy jeszcze tylko jedną postać do objawienia, czyli kogoś, kto wystąpi na głównej scenie festiwalowej w Filharmonii na Łowiance 26 kwietnia w niedzielę. Ale jeszcze dzisiaj o tym nie powiemy, może za tydzień, może za dwa. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa miła informacja, a teraz już włączmy stare radio, może jak to często nam się przydarza w drugiej odsłonie siesty, żeby posłuchać artystów, którzy nijak już na Siesta Festiwalu nie wystąpią. To jest Harry James i w jego orkiestrze debiutujący młodziutki Frank Sinatra. Jesień roku 1939. Singapore. Larry James i jego orkiestra, Frank Sinatra, 9 wieczór listopada, rok 1939. W Europie trwa już wojna od z górą 2 miesięcy, ale ani Frank, ani Harry, ani właściwie cała Ameryka się tym specjalnie nie przejmują. Sinatra jeszcze nie wie, że za 3-4 lata będzie nagrywał setki piosenek na takich płytach ze specjalnego plastiku nazywanej V-Discs. Ten plastik nie łamał się przy zrzucaniu z samolotów dla amerykańskich żołnierzy w okopach Europy i Dalekiego Wschodu. Ten sam czas, prawie, miesiąc później zaledwie, 13 wieczór grudnia 1939 roku i Billie Holiday w nowojorskich studiach, w jej orkiestrze, między innymi na trąbkach Buck Clayton i Harry Edison i z saksofonem tenorowym Lester Young. Zimowy wieczór w Nowym Jorku, roku 1939. Billie oczywiście śpiewała Cola Portera, a co w sieście zdarza się wielu osobom, Night and Day. Pomyślałem sobie, tak słuchałem dzisiaj wraz z Państwem trójki i mam wrażenie, że z tych paru ostatnich godzin pozostanie mi głównie w głowie słowo trójpak, więc taki ułóżmy sobie trójpak porterowski. Cole Porter jeszcze przez chwilę będzie naszym bohaterem, aczkolwiek sam nie wystąpi, to będą tylko jego piosenki. Jest z nami, tak jak była w nowojorskim studiu w roku 1953, Peggy Lee. I've got you under my skin. Heart of me, so deep in my heart, you really are part of me. I've got

To jest przynajmniej moim zdaniem właściwy ruch w taki, przynajmniej nad moją głową, paskudny dzień jak dzisiaj. Tak się przenieść do innego, zdawałoby się, lepszego świata. No tak już działa nostalgia, że nam się wydaje, że wtedy najlepiej jak nas jeszcze nie było na świecie, że wtedy to dopiero było życie. Tego nie wiem, ale wiem, że piosenki już wówczas pisano nie najgorsze, jak ta na przykład. Patsy Cline, u progu lat 60. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Patsy Cline. Bardzo ją poprosiłem, żeby zaśpiewała nam tę piosenkę, bo potrzebowałem łagodnego przejścia przy jednoczesnym wyłączeniu starego radia w sieci dzisiaj. Łagodnego przejścia do postaci bardzo mi bliskiej. Ktoś powie ok, to znaczy, że będzie dużo country. No i tak i nie, bo ta postać dla muzyki country rzeczywiście jest kimś no pewnie takim jak Louis Armstrong dla jazzu. Ale pójdziemy trochę inną ścieżką, w innym kierunku. To jest oczywiście Willie Nelson, który skomponował i napisał utwór Crazy i który robił rozmaite rzeczy w swoim życiu muzycznym. Między innymi gdzieś w roku 1977 nagrał płytę Stardust wyłącznie ze standardami, nazwijmy to, około jazzowymi. No i skoro tak nazwał ten album, to rozumie się samo przez się, iż nasz ukochany siestowy standard, który śpiewali nam tutaj wszyscy i nagrywali na siestowych płytach i który ostatnio nam grał solo na tenorze Branford Marsalis, że ten standard z Hoagiego Carmichaela oczywiście na tej płycie się znalazł. A zatem król country zanurza się w świat jazzu i śpiewa Stardust w roku 1977. Sometimes I wonder why I spend the lonely night, dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dreamed in vain, in my heart there always will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Stardust melody, the memory of love's refrain. The memory of love's refrain. No, Pat Metheny, to on na tej gitarce nie jest, ale umówmy się, że nie o to chodzi. Willie Nelson z płyty Stardust, z płyty w całości poświęconej klasyce amerykańskiej piosenki, umówmy się, jazzowej, która stworzyła podwaliny dla tych wszystkich wielkich standardów. I potem grali jej Miles i Louis właśnie, i do dzisiaj Wynton i Branford. A my przed tygodniem ułożyliśmy sobie, o ile dobrze pamiętam, taki tryptyk płyt w całości złożonych ze standardów, a nagranych przez ludzi, których byśmy nigdy o to nie podejrzewali. Pamiętam, że była tam Sinead O'Connor, że był Art Garfunkel i ktoś jeszcze, nie pamiętam już w tej chwili. Był Caetano Veloso, ale jeszcze ktoś. No nieważne. Ważne, że oczywiście takich płyt jest więcej i umówmy się, iż Willie Nelson bez wątpienia do grona osób, po których byśmy się nie spodziewali płyty ze standardami, należy. Więc może i dzisiaj taki tryptyk powtórzmy, ale już oczywiście z innymi aktorami. I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sat and sullen gray faces with distinguished traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Oh yes, I was wrong. Again, I was wrong. Life is lonely again, and only last year everything seems so sure. Now life is awful again, a truffle of hearts could only be a boy. A week in Paris could ease the bite of it. All I care is smile in spite of it. I'll forget you well, while yet you are still burning inside my brain. Romance is much stifling. Pewnej dozy sympatii, zapewne nie nabyłbym tej płyty jednak, gdyby ta sympatyczna pani śpiewała na niej sama. Ale szczęśliwie we wszystkich pozostałych utworach, z wyjątkiem tego, nawiasem mówiąc, bardzo trudnego utworu, mianowicie Lush Life Billy'ego Strayhorna, we wszystkich pozostałych pojawia się mój ukochany Tony Bennett, a zatem wiadomo już, że była to Lady Gaga w, proszę przyznać, oczywiście zaskakującym, jak na nią, repertuarze. A nasz tryptyk zaskakujących postaci, które całe płyty ułożyły z wielkich standardów amerykańskiej i jazzowej piosenki, ten nasz tryptyk niech zakończy Annie Lennox z albumu Nostalgia. City that hurts and mocks. I I'm standing alone by the desolate docks in the still and the chill of the night. I see the horizon, the great unknown. My heart has an ache, it's as heavy as stone. Annie Lennox, któż z mojego pokolenia nie słuchał przynajmniej z życzliwością grupy Eurythmics. No ale proszę, dokąd ją zaprowadziły te rozmaite estetyczne poszukiwania. A Cover the Waterfront to była jedna z ukochanych piosenek Billie Holiday jeszcze w latach 40. Ja tutaj usłyszałem taką rozkoszną trąbeczkę, ale wciąż mi jej mało i mało, więc jeśli państwo pozwolą, ten temat niech podejmie teraz Wynton Marsalis. Thank you. fortepianie jego tata, Ellis Marsalis. Winston niech zostanie z nami jeszcze, teraz jako kompozytor, no bo w tym utworze chyba, o ile pamiętam, się nie odezwie. Jest to część jego 13-odcinkowej suity Marsiak. I taka kompozycja, którą napisał bez wątpienia po to, żeby nam objawić całe piękne spektrum brzmienia, całą skalę saksofonu tenorowego. Oczywiście można to zrobić na 100 sposobów i najchętniej pewnie kompozytorzy robią przy tym rozmaite wygibasy, żeby ten tenor pokazać, jak mówię, na wszystkie sposoby, ale można też zrobić to ze szczególną czułością, delikatnością. I tak postąpił Winton. Ten temat nosi tytuł Guy Lafitte. Na tenorze gra Victor Goins i tak mu strasznie zazdroszczę, bo wiedzą państwo, jak to jest ciężko zagrać te dolne, najniższe nuty na tenorze, to B, H, C, tak ciepło, a przede wszystkim tak cicho. Właściwie niewykonalne, no ale niektórzy potrafią. Thank you. Victor Goins grał muzykę Wintona Marsalisa. Dzisiaj w zjeście to już prawie wszystko. Ja się nazywam Marcin Kiedryński i odliczamy wspólnie tych najbliższych 100 dni, te 3 miesiące do naszego 5. trójkowego Siesta Festiwalu. Przypominam, że otwiera Paulo Flores, potem Neuza, że zamyka nocą w parlamencie Charlotte Dipanda. Wszyscy oni po raz pierwszy w Polsce, a także po raz pierwszy w Polsce na naszych nocach fado, w tawernie z winem i dorszem. Wspaniały Helder Moutinho. Ja się już kłaniam, czekam za tydzień tymczasem. Se ao menos fosses de vez, sem voltar de novo atrás, trazes sempre mais porquês, mais desculpas que me dás. Se ao menos fosses de vez, sem voltar de novo a mim, já não sei o que me fez dizer-te sempre que sim. Se viesses para ficar e dizer que mentiste, podia até perdoar as vezes em que partiste. Se puderes voltar atrás, volta para junto de mim. Eu não sei o que me faz dizer-te sempre que sim. Volta só mais uma vez, pega no meu coração. Eu não sei o que me fez sem querer dizer-te que não. Só mais uma vez, pega no meu coração. Eu não sei o que me fez sem querer dizer-te que não. Se voltares mais uma vez, se voltares de novo a mim, vai ser igual outra vez. Eu vou dizer-te que sim. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład smartfon LG G3 z ekranem Quad HD 5,5 cala, aparatem 13 megapikseli i modemem LTE za jedyne 1499 zł. MediaMarkt.pl. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Pierwsza w Europie XIX-wieczna inwentaryzacja zabytków opisana i zilustrowana przez Kazimierza Strączyńskiego. Jedyny egzemplarz ocalały po II wojnie światowej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, uzupełniony o współczesne zdjęcia i komentarze we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Kazimierza Strączyńskiego, opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim 1844-1855. Do nabycia jedynie na www.zabytków.pl. W sklepach kosmetycznych Hebe kupując dwa produkty do makijażu jednej marki, trzeci kupisz za jeden grosz. Tylko do 4 lutego. Więcej na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym Volkswagenie? Nie czekaj, aż będzie za późno. Skorzystaj z wyprzedaży Last Minute teraz i zyskaj nawet 21 tysięcy złotych. Pospiesz się, to już ostatnie Volkswageny z rocznika 2014. Volkswagen. Das Auto. Już od poniedziałku w Lidlu. Wielopaki podkoszulków, majtek lub bokserek w świetnych cenach. Jest